Eti leo wewe una vibaya kumpa baba yako shilingi 1,000 au 2,000 kila siku. La haula wala quwwata illa billah. Hii ni balaa kubwa hii. Na ndio maana utaona vijana wengi mali zao hazina kheri wala hazina baraka. Haiwezekani wewe baba yako ameanza kuhangaika na mama yako wewe hujazaliwa mpaka ukazaliwa wewe na wadogo zako. Halafu bado unaonekana unaridhika kabisa kumuona mama yako yuatembea na visambu barabarani anatembeza kisambu kisambu. Na wewe umeshakuwa kijana barubaru una nguvu, nenda kata mizigo sokoni umhudumie baba yako na mama yako upate pepo. Kuna kisa kimoja hapa nabudi nikitaje japo ni Israiliyati. Na Israiliyati si hoja wala si dalili. Ni visa tu almuradi visa. Japo watu wengi wanapenda kwa sababu vinafurahisha. Lakini mimi nakizungumza kisa hichi kwa sababu tu ya kukitolea mfano. Na si mfano mbaya, lakini si hoja si dalili na wala hakipo katika hadithi za Mtume. Umeelewa lakini? Usiende na wewe kukisimulia. Mimi nakusimulia wewe usimulie mwenzako. Utaweza. Abia sasa yule tutasabeba wale. Ukisimulia tutakuwa waita yao wale wale. Kuna watu hukaa kazi yao kuhifadhi visa, sio? Eh? Wewe ukitoka siku tatu na kuingia tablighi ukaja unahifadhi visa wewe, basi akili yako iharibika. Kwa sababu kuanzia asubuhi mpaka jioni visa kwenda mbele. Mja mwema alikuwa. Mwanamke mwema alikuwa. Eh? Hata kuna mmoja akatuambia, nakumbuka wakati ule wa ujahilia tumetoka nao katika kundi, mmoja akatusimulia kisa. Kuna bwana mmoja alikuwa ajigamba yeye mcha Mungu sana. Sasa yule bwana akaenda kijiji kimoja ajigamba mimi mcha Mungu mimi. Sasa watu sasa kuli mcha Mungu bwana. Sasa ili kuonyesha mcha Mungu wake akapita juu ya bahari bwana bila kuzama. Akakanyaga juu ya bahari pale. Maji hayajamboanisha hata kidogo alafu akaswali rakaa mbili juu ya bahari. Sasa unajua ukiwa katika uzushi na bid'a wewe huna akili ya kufikiria. Wewe kazi yako ni kutia mkazo. Ah, sio mchezo kweli. Basi yule bwana aliposali rakaa mbili juu ya bahari bwana juu ya maji watu wamemzunguka sana. Ah, mashaallah huyu cha Mungu kweli kweli. Akatokea mwanamke mmoja bwana. Ile mwanamke akaja na mswala kwa kautandika juu ya hiyo. Afu akapata kule kuswali na kafu. La haula wala quwwata illa billah. Wasema ahlul ilm kuona moto unawaka msikitini ni bora kuliko kumkuta mtu asimulia visa msikitini. Mmeshaelewa bado? Kwa hiyo ukimkuta mtu asimulia visa kama hivi basi ni bora ungekuta moto msikitini. Sasa kama unaweza kumtoa msikitini bora mtoe. Lakini kama huwezi basi bora uondoke wewe upishe. Lakini wakati ule tulikuwa hatujapata nuru ya sunna. Ile hidaya ya sunna ilikuwa bado. Tukona ni visa kweli kweli. Na sisi tukisimama tukakosa zile bayana ya kuzungumza visa tunaingia na hicho. Kulazima kuwa wacha Mungu bwana. Sasa mtakuwa wacha Mungu kwa visa vya urongo. Lakini hichi kisa anachokusimuleni ni Israiliyati. Israiliyati ni habari za Bani Israila. Tahaddathu anha wala haraj. Ila msikitirishe sana kutaja visa vya Bani Israila. Tufahamiane vizuri. Kidogo kidogo. Tena kwa dharura kubwa. Au niache. Bora niache hivi. Eh? Wasema kulikuwa na bwana mmoja alikutwa kwenye sanduku kubwa zuri sana. Sanduku lile sanduku limekutwa kando kando mwa maji kwenye kisiwa. Watu walipona lile sanduku wakalifuata kulifurahia. Kufika pale sanduku likafunguka. Ndani akaonekana kuna kijana mzuri yuko ndani ya sanduku. Sasa hapo utajiuliza mtu anaweza kuelea kwenye sanduku? Lakini kisa hii ni Israiliyati, sio ajabu. Yapo masanduku yanaelea watu. basi watu wakamuona yule bwana mzuri sana. Kamuuliza, wewe malaika au mwanadamu? Akamwambia mimi ni mwanadamu. Ambaye kitu gani kimekufikisha katika hali hii? Akaambia mimi niko na mama yangu mtu mzima sana mzee. Nikawa nambeba. Akaniambia nataka kwenda mahala fulani nambeba mgongoni nampeleka. Akaniambia nataka hichi nambeba namfanyia mama yangu. Basi nikawa yule mama yangu kila nikimfanyia wema ananiombea dua. Allahumma rzuku ibni al-qanaa. Allah nakuomba mruzuku mwanangu awe ni mtu mwenye kutosheka. Unajua qanaa? Kutosheka na unachokipata katika riziki yako. Waj'al makanahu ba'da wafati la fi dunya wala fil akhirah. Halafu muweke ndakapokuwa mimi nimekufa mahala pake pa kuishi, pasiwe duniani wala pasiwe akhirah. Bwana sasa ikuwa vipi? Lakini mama ndo kibibi huyo mzee. Akitaka kwenda mahala, jamaa anambeba mama yake anampeleka. Akitaka kurudi, anamrudisha. Akitaka hili anamhudumia mama yake mpaka yule mama akafa. Basi yule kijana akaishi katika maisha yake kweli, akawa hana tamaa, anaishi atosheka na riziki yake na maisha yake akawa mazuri. Asema siku moja nikiwa natembea katika visiwa kwenye shughuli zangu, nikaliona sanduku zuri kweli. Hili sanduku au kitu gani? Akasogea, lakini akatamani, hebu niingie huko ndani, mbona kubwa hivi, vizuri kiasi hichi. Akaingia mle ndani, ni sanduku likajifunga. Sasa hajui anaishi wapi. Sio leo vizuri. Hajui anaishi baharini wala hajui anaishi wapi. Riwaya nyingine ya kisaidi Bani Israila ikasema kwamba ni Suleimani ndiye ambaye aliwaambia siku moja majini wake wazame katika kina cha ardhi cha bahari. Wakaenda wale majini kina cha bahari, wakakuta kuna sanduku zuri sana. Wakalitoa ile sanduku wakampelekea Suleimani. Suleimani akafungua ile sanduku akamkuta yule kijana. Kwa hiyo kijana alikuwa anaishi wapi? Kwenye kina cha bahari. Lakini ndani ya sanduku, sanduku aliingia maji na kila kitu anapata mbele ndani ya sanduku. Sasa hivi ni vita vya Bani Israila. Lakini ni sababu ya kumfanyia wema mzazi, ila tunazo hadithi nyingi sahihi za kuwafanyia wema wazazi. Nyewe mkumbuka tulisoma hadithi ya kijana ambaye alikuwa akiwafanyia wema wazazi wake, hadithi katika sahifa al-Bukhari na sahifa Muslim. Mkumbuka yule kijana aliyekesha na chombo cha maziwa mkononi kwa ajili ya kuwanywesha wazazi wake. Wewe ushawahi kwenda na mzigo mamako ukakuta anaswali ukamsubiria? Ha? Au wewe umewahi kula kabla hujala ukauza hivi mama amekula au baba? Kazi kidogo au si? Sasa mtu jaribuni basi. Wazazi wetu tuwalee vizuri. Hatuwezi kuwafanyia makubwa, lakini japo kidogo basi tuwafanyie. Sielewa vizuri. Kama baba yako ndo ameshazoea kufanya kazi kweli, lakini hebu jaribu basi kumnawilisha babako. Ana kazi yake imechoka. Mtafikie kazi nzuri. Baba yako onekane baba wa kijana, sio baba tena baba kama mtoto wake yuko shamba, wakati baba mtoto wake yuko mjini. Haya mambo tunazungumza yapo, sio leo vizuri. Kwa hiyo kasara kaipata mtu kambiriki baba yake kwenye utu uzima, yeye kawa mtu mzima na baba yake kawa mtu mzima, halafu ule baba yake na mama yake isiyo sababu ya yeye kuingia peponi, huyu kapata kasara kubwa sana. Allah tujalie kuwa watoto wema kwa wazazi wetu na tuwezeshe kuwafanyia wema wazazi wetu kama wao walivyotufanyia wema katika malezi yao. Mtume akamtaja mtu watatu, warathima anfu rajulin dakhala alayhi ramadhana. Ampata khasara sana mtu ambaye ataingia katika mwezi wa Ramadhani, thumma salakha qabla an yughfara lahu, kisha mwezi ukaondoka yeye hajasamehewa. Yaani mwezi wa Ramadhani umeingia, halafu wewe mpaka unaondoka Ramadhani wao hujasamehewa. Na wako wengi watu hapo. Mtu mwezi mwingia asitakarata mpaka unatoka. Na bahati mbaya nasema Ramadhani ya mwaka jana iliangukia kwenye kombe la dunia, au sio? Tarawih ilibidi iachwe kwanza, watu wakaenda kuangalia kombe la dunia mpaka dafu mchana kweupe, watu kwenye mpira. Kwa hivyo hawa watatu ni watu waliopata hasara, lakini tulienda sisi katika munasaba wa maneno yetu ni yule mtu ambaye mtume katajwa, halafu yeye asifanye nini? Asimsalie mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hii akhrajahu Tirmidhi wa Ahmad wa ghairihima. Hii ni alama ya kwanza. Alama hii ndiyo alama ambayo yatumika hujja kwa baadhi ya watu wanaodai kumpenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwamba wao watakaa tu, alafu mmoja yasema attabi'u al-imla bi dhati al-aliyya, naanza kuandika kitabu hichi kwa jina la Allah, afungia sema sallallahu alayhi la hawla wala quwwata illa billah. Manake imla ni mtu kuyatoa kwa neno akayaandika, bismi dhati kwa jina la Allah al-aliyya, aliye mtukufu wa juu. Sasa mimi nasema naanza kuandika kitabu hichi cha Barzanji kwa jina la Allah, afu wewe wasema sallallahu alayhi. Hivi mtu akitusikia tutasema kwa Kiswahili atasemaje? Hao jamaa wazipa, hao jamaa wamekunywa bangi ya eh? Haya ndio maneno ya ajabu, haya ndio maneno ya ajabu kwenye kitabu cha baraza la nje. Sasa huku sio kumfanyia mtume, huko ni kumfanyia mzaha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eti mtu yuandika mashairi ya mke wake eh? Halafu wewe wasema sallallahu alaihi, hivi kweli ni adabu hiyo? Wewe utakuwa mpenda mtume ama humjui? Bila shaka wamfanyia istidhai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sasa kama wewe utakuwa ni kipenzi wa mtume kweli na wajua haya maneno yanayosemwa, halafu watu wasoma pale, hivi waweza kukaa kweli? Wewe sharti uondoke. Tunafahamiana vizuri? Sasa huko si kumpenda mtume. Halafu mtu akiona watu hawaitikii, la haula la haula mtume anatajwa hamsali. Mtume gani anatajwa hapa? Hapa katajwa Ibn Kulab Ibn Murra Ibn Mughira, ndo mtume huyo. Mtu asema wa ba'du faqulu huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim. Wafu wasemaje? Sallallahu alayhi. Yaani mtu akizungumza habari ya watu walikuwa wafuga mbwa huko mababu mababu waliopita, sasa hujulikani kama walikuwa na dini gani. Kwa nini ni miladi maana yake nini? Si mtoto wa mbwa? Au fiye Kiarabu? Kwa Kiswahili utasemaje? Ibnu kilabi. Kilabi si majibwa? Mufradi yake ni kalbun, na mutanda yake ni kalbani, na jamu yake ni kilabu. Na hii ni jamu, jamu gani na boy? Jamu taksiri au jamu mudhakkar sale au jamu muannath sale? Jamu taksiri hii. Kilabu. Kwanza walisikia mtume tabi ni kilabi? Sasa mtu akiacha kuitikia sasa hamumpendi mtume. Hivyo kumpenda mtume ni kuitikia ni kilabi? Si kweli. Kwa hivyo si dalili kwamba eti watu wakiwasoma sana Barzanji ndio wanampenda mtume, sio dalili. Tufahamiane vizuri. Na itakaposomwa Barzanji, nikisema Barzanji maana yake maulidi kwa lugha nyepesi, au sio? Hii ndio lugha inayofahamika na watu wengi, lakini kile kitabu chenye kinaitwa Barzanji katika upande wa Sharful Anami. Na mimi sijawahi kusoma kitabu kina uongo kama Barzanji, yaani katika vitabu vina habari za uongo ndani. Mimi katika kusoma kwangu sijakuta kama kitabu cha Barzanji, kwa sababu nakumbuka tulisomeshwa Barzanji huko wakati wa ujahilia kwa somo linaloitwa madhhi, maana yake kumsifu mtume, katika kile chuo kinaitwa Ghazali Kigumu. Sasa tunasoma Barzanji kama tunaposoma hadithi au tunaposoma tafsiri au kitabu kingine. Hatukusoma tunaimba, tunasoma neno kwa neno mpaka tukamaliza kitabu cha Barzanji. Kwa alhamdulillah mimi nilihifadhi kitabu cha Waridhaji milango yote. Na nilikuwa hodari kulikuwa nikiambiwa nisome nasoma kwa kichwa tu. Na ule muda tungehifadhi baada na wao tungekuwa mbali kulikuwa hivi. Eh? Lakini tumekuja kushtuka muda ushakwenda kwa rehema za Allah. Sasa kile kitabu hakimzungumzi mtume. Na kila historia ya uongo ya mtume. Kitabu cha Waridhaji. Sasa si kwamba eti watu wakiwa kusoma kile kitabu halafu wakawa wanamswalia mtume ndio kwamba wanampenda mtume, hapana. Sio alama hiyo. Alama usimswalie mtume kwa msimu wa kuolewa binti yako. Wala usimswalie mtume kwa kuingia mfungo sita. Wala usimswalie mtume kwamba unaoa mke wa pili. Ah ah. Au mke wako wa kwanza. Eti kulikuwa na maulidi kubwa sana maanake nilikuwa naozesha mtoto wangu wa kwanza. Hapana, huko sio kumpenda mtume. Sio. Huo ni urongo. Kumpenda mtume kila mara utamtaja. Tumefahamiana vizuri. Hii ni alama ya kwanza ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa mwingi wa kufanya nini? Mwingi wa kumtaja. Na wale ile tabia iliyokuwa baadhi ya ndugu zetu na wazee wetu na mama zetu, mtu akijikwaa, ya Rasulullah. Hao mtu akijikwaa mzake mtume. Ah, hiyo sio dalili ya kumpenda mtume. Huu ni ushirikina huu. Huko sio kumpenda mtume. Kwa sababu mtu anapojikwaa, alafu akasema ya Rasulullah, manake aghithni ya Rasulullah, niokoe mtume. Ushajikwaa tayari. Kwa hiyo wamwita mtume badala ya kumtaja Allah unamtaja nani? Sasa huku ni inaitwa ghuluu katika mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuvuka mpaka. Na haya ni madhambi. Na ikiwa mtu ataitekini kweli kwamba mtume anaweza kumsaidia katika kujikwaa na kujikata na kisu, basi ajue anafanya shirki. Na utaona baadhi ya watu likimtokea mtume. Au nyinyi hamjawahi kuwasikia mama zenu huko majumbani, mama alikuwa sufuria jikoni likamponyoka mtume. Mtume afanyaje? Mtume atakuja kunizuia sufuria isanguke? Ha? Au mtu ya Rasulullah afanye nini? Hapa sio mahala ya Rasulullah. Hapa ni mahala subhanallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Ni mahala pa kumtaja Allah ndio anaweza kukusaidia. Sio mtume. Mtume hawezi kukusaidia katika matatizo kama haya. Tufahamiane vizuri. Anasema mtume, لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. Ningekuwa na elimu ya ghaibu ningeongeza juhudi katika khair. Wa ma masani yasu. Nisingepata matatizo. Lakini sina elimu ya ghaibu mimi. Yeye mwenyewe mtume akafa meno yake yako nusu. Yamevunjika kwenye vita. Sasa angekuwa anaweza kujisaidia tendezia meno yake asivunjwe. Eh? Lakini meno yake yamevunjwa. Sasa kama meno yake yalivunjwa itakuwa wewe kujikwaa kwenye kijijio kidogo dogo. Atakuja kukusaidia wakati atashindwa kujisaidia yeye asizuie meno yake akavunjika. Sasa huku ni kumtaja mtume kwa njia ya ushirikina. Ni jambo baya na halifai. Bali maneno kama haya hupelekea baadhi ya watu kumfanyia mzaha mtume. Nakumbuka siku moja shehe mmoja kwenye maulidi, katika ile chombeza. Sasa aona kama watu wasinzia. Acha mtume. Na kile watu chiki. Sallallahu alaihi. Aliposema hivyo akatokea mtabaki mmoja huyo. Pembeni kule. Chimwaona kwa mtabaki kunywa kaka pembeni. Wala nakataka pale wanawake kwenye maulidi. Wenyewe wakati pale katikati. Wanapata wanawake wanakaa kaa pembeni kule, walinzi wao. Nani kibonge kainuka? Akinuka kwenda chooni wampata nyuma. Usifikiri watu wote wanafanya mambo hivyo wapata kutuka. Ah. Au kasketi ile pigwa disco kwa kile tunaweza kucheza ngoma. Ah. Wao ni kuangalia viruka njia viko wapi? Kwa viokote. Vipepeo. Basi sasa yule bwana akasemaje? Yule bwana akasema, "Mtume!" akamwelekeza. Kwa maneno ya Fedulia. Yasema mtume sio akamwenyanya. Baraka mtume akarudua jaja. Yote wako chukuli. Aliposema hivyo watu wakacheka. Watu wakacheka wakafurahi. Wakaendelea. Soma dhambi. Sio kwa na madhambi hapo. Watu madhambi. Kwa hivyo kusoma maulidi sio alama ya kumpenda mtume. Ufahamu vizuri eh? Naam. Bali mtu kila mara awe anamtaja mtume, anamswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii ndio alama yetu ya kwanza kwamba kila saa awe anamswalia mtume. Tembea barabarani, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad. Wewe ndio zako na baskeli yako. Uendeza kwenye mizigo yako makorini kwenye mbao wapi? Unamsogeza kwa mtume tu. Allahumma salli ala Muhammad. Wala haina haja utembee na shanga mkononi. Tasbihi yako ile basi kila mmoja akole Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hapana, huko sio kumswalia mtume, hiyo ria hiyo. Huko ni kujionyesha kwa watu. Ah, jamaa mcha Mungu huyo. Kumbe kibuni. Kwa hiyo sio alama eti wewe wamswalia sana mtume kutembea tasbihi barabarani. Mara nyingi ni kumina zita shanga. Wale sio shanga zipi? Ni shanga usi. Yako ukisema shanga watu wakuelewa vingine. Sikusudii huko na kuelewa wewe. Mimi nakusudia vile vijiwe nyingi vya kutengeneza vile. Nenda shanga. Sasa wewe unapotembea tasbihi yako uloipa jina ya tasbihi, eh? Watembea nayo barabarani eti wajifanya ndio wamswalia mtume. Oh, mshosi. Ah, vipi wala asalamu alaykum. Hapana. Sasa mbona unaendelea kuhesabu huko wazungu na watu? Ah, huko na huko na zungu na watu, huko na mswalia tu moyo moyo. Ah, si maneno ya kweli. Kwa hivyo watu waache tabia kama hizi. Na kutembea na tasbihi ni kujionyesha. Acheni kujionyesha kwa watu. Hakuna ibada za kujionyesha onyesha. Na kanzu yako, na kilemba chako, na tasbihi mkononi. Ingize mfukoni uvute kwa ndani kama utaweza kweli. Ingiza tasbihi yako kwenye mfuko wa kanzu, utembee umeweka mfuko mkono mfukoni, ndio tutajua kweli utafuta hesabu wewe. Allahu akbar. Utaweza? Ukifanya hivyo shetani afambia, shetani utakosea hesabu bwana. Toa watu wa kuone. Ndio watakuidiliza, watamtaja sana Allah kwa ajili yako. Watoa sasa. Sasa kila ukimwangalia kila mtu yuko mikono mitupu. Ah, wote hawa mtaji Allah mimi tu. Aose. Kumbe kuna watu midomo yao haijakaa kimya kwa kumtaja Allah. Sio kwa kushika tasbihi. Kwa hiyo kushika tasbihi barabarani sio dalili ya kumtaja Allah, wala sio dalili ya kumpenda mtume wala kumswalia mtume. Na watu tabia hizo waziache. Huo ni udarueshi. Wanasema wenyewe darueshi. Duru wesh. Hajui azungukia wapi. Na kiduru ni kuzunguka. Wesh wapi? Zunguka tu. Kona hii kaingilia huku katokea huku. Unaenda wapi? Sasa tembea tu. Eh? Kwa hiyo tabia za kidarueshi hazifai. Japo udarueshi ni sifa ya watu. Kuna watu kwa ukisema darueshi ni mcha Mungu aliyajua, sio? Hawa watusamehe. Hawa ni maana hiyo. Lakini wale watembea na bendera barabarani, madarueshi wenye kutembea na bendera na michango ya kuomba visanduku vya kumswalia mtume, hawa waache tabia hiyo, ni kumdhalilisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sasa utaona vijana wa madrasa watembea kwa madaftari na makaratasi eti michango ya maulidi. Dini yetu sio dini ya kuombaomba bwana. Watu waingia mpaka kwa Wakristo kwenda kuomba, kwa wapagani waenda kuomba. Vijana wadogo wadogo wapewa makaratasi na madaftari ya kuchangia maulidi. Hodi, karibu, shikamoni, marahaba, mchango wa maulidi. Ala, maulidi ya nani? Na wewe aliozaliwa shakufa. Eh? Huyo aliozaliwa si shakufa. Maulidi ya nisa. Au mwafanya maulidi ya kufa kwake. Na bahati mbaya siku alikufa mtume ndio siku alozaliwa. Kwa hiyo ukisherehekea kifo chake, ukisherehekea kuzaliwa kwake, usherehekee kifo chake. Wewe una akili wewe? Ha? Leo mke wako amekufa tarehe 2 mwezi wa kwanza.

hata kama utakuwa waiomba dua ya uongofu kila siku, kisha wewe huipiti njia ya uongofu, wewe huwezi kufanikiwa. Kama wanavyosema Waarabu, tarjum najata wala mtasluk masalikuha, inna safinata la tajri ala al-yabas. Tarjum najata wala mtasluk masalikuha, wewe wataka upate salama usalimike, lakini haujapita njia ya salama, njia uliyopita haina amani. Sasa inna safinata la tajri ala al-yabas, meli haitembei nchi kavu. Umeelewa? Meli haitembei wapi? Wewe ushaambiwa hii njia ukipita utavamiwa, kuna vibaka kule mbele. Ah, mimi namcha sana Allah bwana, nitapita. Utapita wapi wewe? Mara ukifika kule jamaa hawajapata mkeja, tangu wamekaa mpaka saa sita hawajapata mtu, ndio upita wewe wa kwanza, atakuacha. Ambia ustadi, tunakuheshimu lakini tuachie viatu tu hapo sisi. Ileta salama yako ustadi, sisi bwana kawaida mtu hapa havuki. Lakini kwa sababu wewe ustadi, samahani bwana, hatujapata tangu tumeingia hapa kasija, hatujapata. Sasa tunakuheshimu shekhe wetu, tuachie viatu tu, wenda zako. Hii ilimkuta mzee wangu mmoja, asimulia kwamba alipita siku hizo za nyuma hapo kwenye relini hapo, kakuta jamaa, wewe kaa chini, utakimbilia wapi? Ikabidi asimame. Walipomsogelea, mambo gani? Wakasirika. Wanajua mzee wao wa mjini sasa. Sasa ndio wapi sasa hivi? Sasa ndio ndio matatizo jamani, shida tu hizi. Kesho naenda mahakamani, sasa kuna jambo lazima nilifanyia ufunguzi wake usiku huu. Ndio ninakwenda hivi. Tafadhali. Usirudie siku nyingine bwana. Haya, kwa sababu kuna wengine wako mbele huko tu tukupeleke sisi. Wakamsindikiza. Wakamsindikiza. Mpaka nyumbani wale wamempeleka. Walimsikiza mpaka nyumbani kwake. Sasa wako njiani, karibu afike kwake, bado kama hatua kumi tu hizo. Sasa cheke, mzee wetu tutusame, kazi yetu ina masharti. Sisi hatujawahi kukamata mtu tukamwacha hivi. Tunakuomba ili kazi yetu isipate balaa, tuachie sasa viatu vyako. Kwanza mzee alikuwa haamini kama kweli atafikisha nyumbani, akawamulia kando jaka hapa. Wakamwambia nenda, sitakuangalia mpaka uingie ndani. Wakabakizao kwenye jina pale, wakamtazama mzee, akagonga mlango, wakamfungulia. Sasa anaingia ana viatu vipi? Alikutomea, alhamdulillah. Lakini kwa sababu liko mzima, aliko salama, alhamdulillah. Pesa hakuchukua, wamechukua viatu tu, itanua vingine bwana. Akasimulia hicho kitu. Hasa ushaambiwa kwamba hii njia haina salama, wewe unaweza kupita tu, usipite. Na hivyo njia ya kumwasi mtume sio, na wewe sio wa mwasi mtume. Sasa vipi, kwani nitaingia? Hakuna meli iliyotembea nchi kavu shekhe, hakuna meli iliyotembea nchi kavu. Ukitoa meli yako kule baharini ukaileta hapa Tabora, hamna bahari hapa, utatembelea wapi? Utaenda Igombe? Ukienda Igombe utaenda wapi? Utazunguka umumo kwenye maji tu, uwezi kufika mahala. Na Igombe sio bwawa la kuenea meli, hili ile inataka mitumbwi vidogo vidogo tu. Kwa hiyo meli bwana haitembei nchi kavu. Sasa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ndio njia ya salama kwa suko, kwa sababu ndio tunamalizia, tunaona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah ametuamrisha sisi tumfuate mtume. Na kumfuata mtume si maneno, kumfuata mtume ni maneno na matendo. Maneno yetu na matendo yetu yaendane sambamba na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala anasema, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi, wawe na tahadhari kubwa sana wale wanaokwenda kinyume na amri za mtume. Amri za mtume, mtume kaamrisha hivi, wao wanafanya hivi, wachukue tahadhari kubwa sana. An tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim, kuja kuwapata fitna, ima ikawa fitna hiyo ni watu wakawa wanafiki, ama wakaingia katika kulitani kabisa,

Kwa hiyo kaifia ya kuomba dua, mimi na matatizo mke wangu anisikii au sio? Mimi mzito wa ibada, wewe mwenzangu mwepesi wa ibada. Sasa tuombe dua gani? Wewe na ya kwako, mimi na ya kwangu. Ndio siku moja mambo ya kuombea na dua, jamaa akaombea dua ya kuzika ya maiti. Allahumma thabbithu bil qawli thabit. Allahumma thabbithu bil qawli. Sasa wale wanaojua vipi? Sasa Allah mtikije nani hapa aliyekufa? Nani kafa? Lakini ndio dua anayojua yeye, hajui kile sasa afanyeje? Hajui. Na yeye amemwambia kuombeeni dua, pigia hiyo hiyo tu. Sasa walipotoka, mmoja anamwambia mzee, bwana hiyo dua inaomboga kaburini. Wanaombea watu waliokufa makaburini, Allah awape nguvu ya kujibu maswali ya Buka na Lakini. Sisi hatujafa bado, vipi? Ile sasa mimi nifanyeje? Ama ndio umejua kati miti yule. Mimi tunajua hiyo hiyo. Hao ndio matatizo sasa. Lakini siku hizi kuna baadhi ya mashehe wenyewe apiga lugha ya mama, lugha ya Kiswahili. Ye Rabbi, tusamehe waja wako wanyonge, haiendi popote. Hiyo tabaki haivuki. Nyie mkiwa wanyonge, mkiwa na nguvu, hamwendi popote kwa sababu mko kinyume na mafundisho ya Mtume. Tufahamiane vizuri. Tunawajibika kufuata mwongozo wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufuata Mtume, Mtume aliswali, aliomba dua. Na sisi tunaomba dua. Kwa sababu watu waomba dua, watu wanaomba dua. Ila kila mmoja anaomba mwenyewe kimya kimya hapa. Mimi na matatizo yangu. Ya Rabbi, mke wangu ya Rabbi, niongozee huyu mwanamke ya Rabbi. Haielewi, kichwa kigumu, masikio yake magumu, hasikii. Wewe ndio unaweza kumuongoza mwanamke huyu ya Rabbi, nisaidie ya Rabbi. Wewe ndo kaza yako na swali sunna unaenda zako. Au sio dua ile? Eh? Ile aliyokuja mtume huijui. Ile mwenyewe ya kwako ya Kiswahili unaijua, omba. Umu Suleiman mama yake Anas aliswali swala ya subuhi, akaenda kwa mtume, akamwambia mtume, nifanye nini baada ya swala? Mtume akamwambia sema subhanallah mara 10. Useme Allahu Akbar mara 10. Useme alhamdulillah mara 10. Kisha uombe. Allah atasema naam, naam. Mara kini ndiyo nilikubalia mja wangu, nilikubalia. Omba. Alimwambia aombe. Aombe nini? Aombe. Aombe apate mume, apate watoto, apate wajukuu, apate afya, apate elimu, apate riziki ya halali. Omba. Hata wewe unapotuambia utuombe, unakwenda kinyume. Tunafahamiana vizuri. Pia katika adhkari za swala hakuna Suratul Fatiha. Adhkari baada ya swala kuna Suratul Fatiha. Kitabu gani imeandikwa? Adhkari baada ya swala kuna tasbihi, kuna tahmidi, kuna takbira. Hakuna sura Suratul Fatiha. Sasa wewe watuletee Suratul Fatiha. Mimi nikaanza kusoma, moyo ujasoma. Sijasoma ndio. Sijaambiwa nisome, mimi ndo nani soma? Mtume hakuniambia nisome, sisomi. Hiyo ndio maana ya kumfuata mtume. Upite pale alipopita. Tumefahamiana vizuri. Kwa hivyo tumetaja alama mbili. Alama ya kwanza ni kumtaja kwa wingi mtume, na alama ya pili ni kumfuata nani? Mtume. Tunataka tumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuoa. Mimi nikafanya harusi yangu, nikapiga disco mpaka asubuhi, nimemfuata mtume. Haya, eti mimi niliyopiga disco mpaka asubuhi na watu hawakulala, na walioibiana wakaibiana, waliogombana wakagombana, waliozimiana wakazimiana, eti ikifika asubuhi nasema tumsifu bwana mtume. Hivi nyewe wamsifu mtume, wamcheza shere mtume? Lile spika lilopiga makelele usiku ndio hilo hilo tena larudia mara ya pili kumsifu mtume? Ni kweli? Alafu wewe shekhe ukisimama hapo husemi jamani, haya mambo haramu haya, acheni tabia hizi, mnamuudhi Allah, mnamvunjia heshima mtume. Maanake ukisema ubwabwa hauli. na ukisema siku ya pili hatukuiti, ndoa yetu hufungishi. Leo utakuwaje shekhe bila kufungisha ndoa? Sasa wajua bwana, hapo zamani Mtume sallallahu alaihi wasallam katufundisha kuoa, familia mbili zimekutana zimekuwa familia nne. Ala, wewe Mungu anako mbele yako azungumza baada ya familia nne? Familia nne nani? Nani asijua kama kuoa kuna starehe? Nani hajui? Hata mbuzi anajua kama kuoa ni starehe? Sasa una bari gani bwana? Kataza maovu haya. Utakatazaje wamekaa wanawake mbele yako pale wanakutazama wanaembua macho? Yanazunguka tu. Kila kuzunguka kwa mume wako au kukuzunguka, kile ukaupo asikia raha. Kwa wazili kumwambia kuoa, au sio? Kuna kwa kuna mawaidha mengine pale kuoa, kuoa, kuoa. Ah, kubeba pinda wada wake. Bora bali yako bakia kuoa tu. Wanawake wamekaa mutabarijati, wako uchi. Mwanamke anajikodoa kama anaolewa yeye bwana. Mambo gani ya? Sasa wewe huwezi kuzungumza yale na hao walikupa baada ya kumsifu Mtume, wakimaliza kuna ubwa wao jamaa ya DJ waamona abadilisha system pale pale. Kwanza nawekea kasida ya kuondokea mashehe. Kasida ya kuondokea. Sasa baada ya hapo ndio kimwalimwali sasa kumtoa biharusi nje. Muziki sio kawaida. Na muona kijana maskini mwenye kusali msikitini, eti atoka na mke wake kamshika mkono mbele ya kundi la wanawake. Wewe mwanaume gani wewe? Wakubali ujinga kama huu? Wanawekwa pale ndio wazungukiwe pale wakati wa viuno na wanawake. Hawa wanawake wanafanya halali hii? Wewe ndio mtu wao mlo msifu hapo nyuma eti? Acha wa Kristo wamfanyie Yesu hivyo jamani. Du. Ha? Awana fanyiaka nisi yaona wakutoka kwenye nisa kanisani wapiga msondo, nisi yaona sanyo wa Islamu wa wapi huko? Soku mpota Mtume wa Islamu wakifiwa inakuwa mazishi inakuwa harusi mpaka watu wanasahau kulia kwa ubwa kwake. Hiki ni ogani hiki jamani? Na watu wanafurahi uzae, bora wafe tu bwana. Kama jana tukaenda kuzika pale bwana. Watu hawakula maki baada ya Ijumaa hiyo. Mazishi baada ya Ijumaa utakula nyumbani kwako? Utawahi kuzika? Kula pale pale. Kwa kufika pale bwana yakatoka masahani bwana watatu watatu. Sinia hilo watatu shefu. Kuna mtu atalia tena? Utalia na pilau kama yako. Uwezi kulia tena. Abu Bakr. Allah mrehemu bwana. Uwezi kulia tena. Sio Allah mrehemu bwana. Ubwabwa singekufa tusingekula leo. Watu watapiga ubwabwa. Sitafika pale kwenda kuzika nakuta yoo ndio jamaa wanadao. Watu wamechangamka. Watu wote wana nguvu ya kumajeneza. Hapo yakagawiwa maji. Kijichupa cha nusu lita kila mmoja. Kwa hiyo mtu ameshapiga pilau atanyushia maji, asubiria kwenda kumajeneza ili akatike. Kwa hiyo hapo wakenda kwenye story ya ubwabwa tu. Alhamdulillah bwana, mpishi wa leo kajitahidi. Lakini ndio ana mazishi bwana. Japo kuna mashaka ya wataki. Wale si wacholo. Wajibizana wenyewe kwa wenyewe. Wale wachoyo hawapendi kutoa sadaka. Hii sadaka hii bwana. Sadaka gani jamani? Wasubiria mzee wafe ndio fanye sadaka. Hata wale kina mama kule uwani wakati wanapika, utapika huku unalia, utaweza wapi? Machozi yataingia kwenye mchuzi. Haiwezekani. Kwa hiyo habari mkishafanya msiba wenu ni harusi, habari ya kulia tena haipo. Ndio maana huwa kuna chumba cha wafiwa. Wale walioko chumbani wenyewe ndio wake hawapiki wala hawatoki nje kwenda kula. Wao wasio walio bibi bibi bibi bibi bibi. Bas. Na kuna mmoja wanakodiwa kwa ajili ya kuomboleza tu. Kuna watu mashallah wanajua kumsifu maiti. Wanajua kumsifu maiti bwana. Analia huyo. Sifa zote anamaliza za maiti. Ile huyo anajua alikuwa nikimweza kulia hapa kuna ubwabwa hapa. Kwa ile kulia ya kusindikizia jeneza tu hivi. Kama anaanguka vile. Na kumbe lakini lia upo.

Allah atuongoze na tufanye wepesi na tukibitishe katika dini yake na mapenzi ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.